زله وی نرسی نرسی نرسی بلتی وی رسی رسی هر وخت رسی هر وخت رسی پخپل خوخی رسی پخپل خوخی رسی اگر خدا وی منگوی رسی رسی خو په شرع رسی په شریعت رسی په شریعت رسی اوس بوجه اری وی بالکل نرسی مبتدی وی چې رسی اول غزه کې لرمی حلوا چې خغوري پکې واچې نو رسی ا رسی رسی هر وخت رسی منگوی رسی رسی خو بدا خانی رسی آغا سرے چلا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ٹھیک شوا اس منگوی رسی دا یو سری دا عمل فیدہ بلتا رسی او دلتا اللہ سل انسان اللہ اس بسکے دا دی گن جواب ندی خو یارا سر تال صلح حکوما یو جواب در توکم دا یاد کا او دا خستہ جواب دیو پا قرطبی کی ملی لیدلے لے دا الیس دا لل ندی لل دا لل دا لل دا حرف لام ندی دا لپار دا انتفاع ندی دا لپار دا ملکیت دی او چی دا مانا واخلی نجیب کی که دا با دیر خیست دا مانو کا والیس آلیل انسان او بشکا نشتی لپار دا انسان پا طریقی دا ملکیت سرا سوا دا غا آمالو ناچی دی کری دی حاصر دا غا عمل مالک دی چی کمی اوکی استا خیرات کہ تو خیرات کے نو تے خپل خیرات مالک ہی کرا تے جو دعا کہ تے خپل دعا مالک ہی ہر سرے د خپل عمل مالک دے بس اس جدا خبر ادا چ دا عمل تے زان سکھ ایک دی جو بل تے فائدہ نہ رسی او کہ دا عمل بل تے رسے نو فائدہ رسی نہ اس پر پوچھو ہر انسان مالک دا اگے عمل دے چ دی کڑی دی او زان لا حوالہ نوٹ کا چی بیا چا تا خطا متا نشی سو کم یار پر یاوالو بان ٹیم دیر لگی دا صفحہ نمبر 114 دے او دیو اللہ سل انسان اللہ ماسا قرطبی اللہ سل انسان اللہ ماسا او دی ومانا فی العربیتی الملک والایجاب الملک والایجاب اللہ سل انسان اللہ ماسا علکا نواجب کی پہ انسان نہ مالک دی او انسان مگر دا عمل چدی کری وی ہر سڑے د خپل عمل مالک دے اس پر تے ملکیت نہ کہ تبل تر حسین اورسا او کہ نہ حسین مرسا خلاصو خبر ہے میں پوچھ وی نہ یو سوک جواب کی چ دا ایت منسوخ دے او دا روایت ابن عباس تو ہوئی دا ایت منسوخ دے علی اس انسان ایت منسوخ دے پر کما اثر او چتا صورت تور کے زر شورتا گوری وشتم نمبر تھا والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بیمان الحقنا بیم ذریتهم نو دا نیکان و خلق و اولاد بورتا منگ جخ کو نو دا غیس ردا منسوخ شو او دا خطیب شربینی لکل دے او دا رنگ نور حضراتم لکل دے تیک شوا دا یو جواب دے خوزد دی جواب تا دا نیم چی بد دے وز په خپل خپل درس کې ډیر زور دی لزکه نه ورکوم چې ته دا آیت منسوخ دی هغه بدتی بیا نور آیتونه منسوخ دي نو دې لپاره ما ته چې کوم معنی وکړه دا ډیره خسته معنی چې لاندې ملکیت دی خطیب شربینی د دې آیت لاندې لیکي قال ابن عباس رضی الله عنه هاذا منسوخ الحكم فی هذه الشریعه او ما درته چې للملکیت څنګه دا ډیره خشوه دا دے لکی قال شیخ تقی الدین ابو العباس احمد ابن تیمیہ من اعتقد عبادتان نور کا من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع وذالک باطل کیوں سرے ہوئی چھ دیو سری عمل سے دبلتا نرسی ناگہ اجماع امت خلاف کرے دے او دے خبر باطل دا بیا یویش دلائل ذکر کری دی یویش دلائل اوس تا ته یم یویش گھنٹے خلی نو کہ یویش منٹ ہے زم چ یویش یویش منٹ ہے دوسری صورت نو یم پوش به دیوانے خ دا بلا خبر نوٹ کا جس جی جواب نو زرا تکوما او جواب نو زاں سن نوٹ کا اوس ترتیب سر تا ته جواب نو کوما والے سال الانسان الا ما سا نو دلتا دریم جواب دا دے چ مراد انسان نا کافر دے مانا دا شوا علی صلی الانسان الا ما سعا واما المؤمن فلو ما سعا وما سعی لہو او دا ربی ابن حنسوی ستا خیال دے وقتا اللہ سے انسان نمراد کافر دے مومن تا خپل عمل عمر ثواب رسی اور دبل ثواب رسی دیمت سلورم جواب اللہ سے انسان اللہ ما سا اے بی طریق العدل ہر انسان تا داغ عمل عوض ملاوی گی چھ دی کری پا طریقی دا عدل سرا اور دبل عمل ثواب ملاوی گی نو پا طریقی دا فضل سرا خبر اخلاص شوان ٹھیک شوان بل جواب ادا دے چل سل انسان اللہ ماسا دا اللہ دا لام دا پمان دے آلہ کا اللہ سا علی الانسان اللہ ماسا ہر انسان تب دی آغی سزا آغی گناہ سزا ملاوی گی چی دی کری ٹھیک شوا دا اللہ کا حسر دے خدا حسر دا سرے دا سزا اللہ سا علی الانسان اللہ ماسا ہر انسان تب دا خپل دا عمل سزا ملاوی گی دلی دا مانا نہ رچی ہو انسان تب بل ثواب اور بل دے نیتے ثواب نہ ملاوی گی پانی والے پوش ہے دا تفسیر خطیب دغا سراج المنیر دا سراج المسیر اور صفحہ 81 ٹھیک شو اس وقت کم دا کتاب سر نم لگا اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب اور دلی دا جلد اول دے 353 صفحہ دری سوا او دری پنزوس دی بابن یسل صحاب القرآن الى المیت او بیائی دیر شیر رواچن ذکر کردی او جزان لگوری نو گورا ادا جا کم جوابونی مدر توکر دیم لکل دی او اللو باب یاس فل جائم بین سنت والکتاب بازا شیرن اجاب او کدا سا غنین ذات المسید او کیا غدا سنینو سراج المنیر او کیا غنینو دا یو دست دل دیر دی چدا اللہ لپا دی ملکیت تھی والے سر انسان اللہ ماسا یا سرتا سوگ مان کی والے سر انسان اللہ ماسا اے ما آمنا ہر سڑی تخبل دی ایمان ثواب رسی سو کہ اللہ سر انسان اللہ ماسا اے ما نوا سو دیر ترجمی دی یارا اس وقت چکم دینو کنا وان سائے سو بیورا سمجھ زال جزال وفا وان الہ ربک المنتا وکیرا وَأَنَّهُ بِشَكَ اللَّهَ چِرِ هُوَ عَزْحَكَا اَخَنْدَا پیدَا كَي وَعَبْكَاو جَرَا پیدَا كَي مانا بکے خواہ دانا جی خندی جرے خندہ پیدا كَي او جرا پیدا كَي از ذکر دا خندہ دے از ذکر دا جرا دے امراتن اسباب دی اللہ خوشحالی راولی اللہ غمون راولی وَأَنَّهُ هُوَ مَا تَوَحْيَا اللہ مر کول کی جندی کول کی وَأَنَّهُ خلق الزوجین ذکر انسا لا پیدا کی نر زوجین جوڑی علیکو جی نئے واقعی دا ملی سیبا انہو ازحکا ہوا زمیر حسر انہو ہوا ازحکا بیائی انہو ہوا اماتا نو انہو خلقا ہوا اپری خود داولے انہو ہوا خلقا انہو داولے علماء پدیمان رد پا جاہلانو بعض جاہلان دا کی دوا چی دا خندہ خوشحالی و جڑا داد انسان دا اسب داد دیکھ دا انسان دخل دے دیکھ سری انسان دخل دے اللہ ونا دا انسان دخل دے ہوا ازحکا خندا ہگئی پیدا کی دیکھ دا انسان دخل نشترے اگر جی دا موت و حیاتم اللہ پہ قبضہ کی دی وہ دل تے ہوا ذکر آؤ جو کل کل جاہل ہوئی چانا اوہی و امید سے سورت بقرہ دیوی نا اور یار نمرود خبر ہے کہنا ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی و یمیت قال انا نو کل جاہل دا حیات نسبت زان تکی نو اللہ ہوا ما توہیا او دے خلق داو پا دنیا کے چاند دا کر چدا بندہ ما پیدا کر دے ہوا زمین حسران را خلق از زوجین ذکر انسا من نطفت اندر نطفینا ادا تمنا چو سسول شیب رحم کے وانا علی نسط الاخرا او پا اللہ دی پاسول دا مخلوق دوبارہ وانا ہوا اغنا واقنا اللہ دی ہوا اغنا سمانا غنی کول کئی واقنا یو مانا غوکا چی دا اقنا کی دا صلب دے پارا دے نو اغنا اللہ مالدار کول کئی و اقنا او غریب کول کئی نو اقنا کی بس صلب راشی بلا مانا اغنا اللہ ورکی مالونا و اقنا خزانی ورکی قناعت تے گا نا خزانی ورکی دریم ترجمہ انو اغنا بالنقود و اقنا بالمواشی لیکن خلقوی پنجاب کے وہ دے جاگیردار دے اور دے سرمایہ دار دے سرمایہ دار چاہتے ہوئی چپیسو خاون دی جاگیردار چاہتے ہوئی چی دزمو کو خواہن دی انہو اغنا سرمایہ دار کول کئی و اغنا جاگیردار کول کئی و انہو رب شیرا اللہ مالک دد شیرا ستوری دا شیرا یو ستوری ہو چی دا جوزان پس بخط عموماً پا کرنے کی راکھا رکھی گی ایو قبیلہ و دا عرب خوزا چاہی با دد ستوری عبادت کو انہو ہوا رب شیرا وانو آلک آدن اولا اللہ پاک تباہ کرو آدیان بنی آج اولا اگر قوم دا حود علیہ السلام ہو او آدی ثانی اگر ایرانیان ہو اتا تو صورت فجر کیوئی لیم وسمودا اللہ تباہ کری سمودیان فما ابقا یوی ترن دے پری خودے وقوم نوی من قبل اللہ تباہ کری قوم نوی دو دینا مخی انہم دیو طول چو کانوم ازلما داو دیر ظالمان اسلم دیر ظلم بیکو واتغا دیر سرکشانی کولی والمؤتفقتا اور اللہ تباہ کری دی اگر کلی کم اگر کلی الٹا کرے شوی اہوا اے اسقطا برنے راو غرزول فغشان پٹک دیلرا ارغسی چ پٹکرو وبیائی آلائی ربکا تتمارا فکم یو نعمتن درب تتمارا تشک ہے حازا دمانے حاضا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد سی نذیر پخبل معنی سر دے حاضا دا محمد علیہ السلام نذیر یو یرون کے دے من النذر الاولا دا مخ کے انبیاء کے نا مخ کے انبیاء ترشو او خلق یرولی دی ندیم خلق یری او کتو ہے چی حاضا دے عذابونو تے شارشی نمانا حاضا نذیرون دا عذابونا انذار دے نذیر ما انذار بش مصدری ہاذا نذیر دا انذار دے انذار بنونا عزفۃ العزفہ نذیر وقت نذیراتن کی عزفۃ قیامت نم دے لسلام دین اللہ کا شفا چنیش تل پاس دی بغیر دلانا کا شفا و خودن کے افمن ہاذا حدیث تعجبونا اللہ اللہ افمن ہاذا حدیث تعجبونا اے پتی قران آج دے پیغام نہ تعجبونا تعجب کو انکار استہزان وتضحکونا اور خاندے ولا تبکونا اور جارے نہ وانتم سامدون تاسو دم توب کو یاد شمانا بلا مانکم افا من اذن حدیث تعجبونا آج دے قرآن انکار کو بطور استہزا وتضحکونا اور خاندے بطور تحقیر ولا تبکونا اور جارے نہ لوجد حزن وانتم سامدون او تازو سرو چتوائے دا قرآن دا لستو نا بیامانکم وانتم سامدون او تازو کوئے غفلت او تبا چی دی ملاس ہوئے ورماسو کا تفسیر چی پروتی نظر دینا نایم دا تفسیر لکی روح المانی وانتم سامدون انتم لاہون غفلت کے ان کی ہے بیاوی انتم سامدون السامد اللہی الرافع راسه نمانا تاسو لو بھی کوئے کرکٹ پس زیو قرآن لنا خطلے ابیسن عبدو سہا ولہا ونسی المقابر والبلا حدیث یاد دیکھنے اللہ الرافع راسه تیشوا وان ابن عباس هو الغنا هو الغنا سندر ادا ابن عباس سامدون او سندری وائے تیشوا واستدل بالآیت كما في احکام القرآن على استحباب البكاء عند سماع القرآن وقراءته وفي سد باب الزهق عند قراءة القرآن ولو لم يكن استهزان والعياذ بالله فدي آیت کے معلوم شوا کہ قرآن بھی لکی خان دا ما او دا کہ اسی خان دی گناہ کبیرہ دی او کہ دا خدا حکم دا تسپک اختیارشن و کافر سے دا کتاب لکی او بینی عبارت دا دی سری دی او دا خطیب شرگینی دے اولی کا یار دا سن آشنا کتاب دیتا پیدا کر دے سبحان اللہ و سوائح دے لکی فصفہ نمبر 141 کے وانتم سامدون وی گرہ تاجبونا انکارن و تضحکونا استہزاءن وانتم سامدون سمانا والإعراض والغفلة أبالك على أيها الإنسان إنك سامد كأنك لا تفني ولا أنت هالك إلك تغسندري وي أزان دي غافل کري دي أو مسألة مني نا داس مكة وان تركما بتجون دي أيو الزناء وان یو جنای و دا قوم عاد نا او کله چې قوم عاد تباش نو دی یو سندر ویلا دا باز خلقی جنوی پا مشکات کی راغل دی پا بخاری کی راغل دی چې پا واده کی سندر جائز دا ورطوی خوار شی نو ویل خو می اپل چکی گنا خو پابندی دا ننخ خبر دا ورطوی خوار شیویا اگست دی زمانی سندر خو بربند توب دی داگی زمانی سرمنا دا سندر علم ہو داو گرز داگی زمانی سندر دلتا پا جماعت کی ویما لیتا آدن قبل الحق سندر شو گنا لیتا آدن قبل الحق ولم یبدو جحودا تیلقم فانظر الیہم ثم دا انک سمودا وی کاش قوم آد قبل کرے دا حق انکار اتنے کرے پاسا پاسا پاسا پاسا دن تو گورا ثم دا انک سمودا بیاد زان دا غفلت خبری لرکا بیائی ولدت کا امک یبن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا تجستا مور رارلی نو سامور جرل او تانا چار چا پی رخل خوشیو نغی بخندل دزی کولی ایتا مور تا تکلیفو اخل کو دزی کولی وی فجحد لی نفسی کا انتکون ازابکو فی یوم موت کا زاہکم و مسرورا دمر عمل اکا دمر عمل اکا چه خلخل در پس جاری نو تخو بخاندی چه تا مرشی گناو عمل دی خوی خلق با جاری وی وی مرش مرش و تا با پا خروس سراغیگو که ای که با جاغستی تا با خوش آلیگی سی داخی سر تا سندری نی سریا دی کمی سندری راو آغستی وی مشکات که دو سندری دی وی تا بزن دوی مشکات شاعت والنا ایس مشکات وی چه پوشک امت اللہ ترس یار خدای دی پار یار اخری درست دی گوی بیدتی تا سبق کتاب کی نده خان آکی مولیان موحدین مرشن بیا بلا خبر اچھا موحد مولائی نبی دتی نا سبق پیل گوی زمان فتوہ دی بلکل حرام دی دا نور مفتیان فتوہ رکی زمان دا فتوہ شد زکر چی دا سبب دا مداعنت تی مداعنت پا دن کی حرام دی ماز قدیر توس دلیل دی خجی بسم اللہ وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فتاسوا غفلت كواي فاسجدوا لله واعبدوا ما شمان دي زماني ما شمان جنكه سندري هم دل گناه دي اشعار کي وئي اشعار لكن توحيد و سنت اشعار وئي او وڙي وڙي ما شماني وئي دي خودي کي سندري وئي زمين پتا او تمين پچا راش رب لپار دا زما سنگ اشنا دا سندر حرام ادا رو را که معشوم وی هم حرام ادا او که مشر وی هم حرام ادا آقا دا معشومان و خبری وی آقا اشعار دی تا خیال ورطا مصیبت تا یو ما در توی یو ملاو پا یو علاقه که علاقه نزد خیلی وان پا یو علاقه که وراغی و پا دیبان باقی دا دعوت ورکو اللہ شاهد دی چکل مرکی دا شکل بدلو اخیر کی بیوان دا شکل بدل شو مزیب عوام کی تو لگ غلط فتی والے ورک ہیں چسوک دا توی سندری وی نارواد ما شمانم نارواد ہوئے آگا سندری اس نشتے چکم آگا سندری جائز ہوئے آخوا شاہر اس وی یار دا سندری کو تشتور کفر دے برمی در تو نویلی دا بس الاخری سورت قمر سلور پنز دوستم دے پس سورت نجمنا اور وہ دیر شم دے پس سورت طارقنا ہر کلاچ سورت نجم کی اس بات تا قیامت بیان شا اس بات تا قیامت سسرا آزفت الازف سرا دلتا اقتربت سات وانشق القمر بیا سورت نجم کے دعوے هذا نذیر من نذر الاولى دلتا حکمتم بالغا فما تغنی النذر یار خوش رسیدلی ورطا خودی تی فیدیوان غستلی دیکھ بیاتا سورت نجم آخر کی ویلو فاسدو للہ وابدو دلت دعوت آخر کی ذکر کیجی سا انا کل شین خلقناہو بے قادر بس خبر اخلاص شوا اور پدی سورت کی خلاصہ دی سورت دادا چی پدی سورت کی اس بات تا قیامت تی اول اس بات تا قیامت بیا دغین پیز تخریف دنیوی پیز نمونے بیا دغین پستا منکرینو بانی زجر پا پینزو نمونو سرا نو بیا تخفیف دے پا پینزو نمونو سرا نو پا آخر کے بشارت دے نو پا پینزو نمونو سرا نو پانچ پانچ پانچ پانچ پانچ تیجو کنا پینزو نمونے پینزو تخفیفات پینزو زجرنا نو پینزو بشارتنا بس نارشو کنا انا خبرو پا پینزو پینزو روانے اقتربت سا نزدی سا قیامت اقتربت اگوارے دیر نزدی سا قیامت وان شاقل قمرو او بیلش اسپوگمائیں گورا باز بدبخت و خلق اسم کتابون لکل دی چه قمر نو ٹوکری شوی سپوگمه نو ٹوکری شوی او دا اسی خلق دا یرول دی پاروی چین اقتربت سات ونشا کل قمر ویچه ٹوکری شوی نو دا خوی دیر غطه ونو سنگ ٹوکری شوی علیکه قرآن ونشا کل قمر ٹوکری شوی ٹوکری شوی بس خلاص شوی زما پی ایمان دا چه ٹوکری شوی سنگ ٹوکری شوی بس ٹوکری شوی خبر خلاص شوی یو کتاب دے چی داغی نم دے تاریخ فرشتہ او پاوی کی واقعی لکلی دا چی یو سڑے و بادشاہو مہراج مالیبار مہراج مالیبار عقید مسلمان دو دلیل یعنی عقید مسلمان دو باعث دا معجزہ دا شق القمر وا کلی چی اگی کتاب لستو اوی چی پیغمبر آخر زمان ہائے پشاری اللہ اس کو میں دو ٹکڑے کرے وا بس دے یقین ہو کہ یو سڑے تا اللہ پاک دمر لوی مقام بر کری آو بالکل بر حق وی نہ مسلمان شو ایک طرف اتے سا نزدی سے قیامت دیر نزدی سے قیامت ولی بیا لشو سپو میں ونگیرو آتن اکیونی داخلت یو نخا یوریزو مختیاری اوی دوی پک پل منز کے اسے رو مستمر جادو دے مستمرن قوی یو مانا شوا بلا مانا مستمرن پخوا حسی رازی مستمر مان دائمی وکذبو او دوی نسبت تا دروک حق دا وطبو آواهم او دوی تابیداری کرده پل خواهشاتو وکلو امر مستقر دمانے وکلو امر ہر فیصلہ دا پروردگار عالم چدا مستقرن مستقرن قراری نیون کے دے اخپل کون کی سرا ہر یو فیصلہ دا اللہ چدا مستقرن جختی دن کی دا جختی دن کی دا ہر سڑی سرا کہ چاہ کفر کرے دے سزا دا کفر جختی دن کی دا کہ چاہ ایمان راوڑے دے نعمتن دا ایمان مومن سر جختی دن کی دی بلا مانا وکلو امرن ہر فیصلہ دا اللہ فتعذیب دا یو قوم مستقرن قرار نیون کی دے پا یو ٹیم باندی لیکن مخی کا زبو دے کا نا وکلو امرن ہر فیصلہ دا اللہ چاہ تعذیب دا یو قوم دے نو مستقرن قرار نیون کی دے پا یو وقت باندی ولقد جاہم من انبائے البتہ تحقیق راغلو دویتا من الانبائے دا قصونا ماغا قصی فی مزدجر چپائے کدو لپار و رتل رتا مزدجر رتل حکمت بالغا لذی یو مانا خدا دا چدا خبر کا مقتدہ مقدر کا ہیا حکمت بالغا دا قرآن چدے دا حکمت خبری چدی دا حکمت دے نہایت رسیدلے تیشو دا حکمت دے نہایت رسیدلے یا حکمت بالغا دا ما فی مزدجر نبدل کا ما اغشے فی مزدجر دا ما سشے دے حکمت بالغا دا خبر دا حکمت تی حکمت دا خبر دی دا سی خبر بالغت انتہا رسیدن کی ما تغنی النذر فیدا ورنکر دی خلق و تیارے ان نذر انبیاء شی خدلتا مصدری مانو کا مفاہ تغنی النذر پس فیدا ورنکر دی لرہ انذار فتح اللہ ما وار وطن نمخ یوم یدو دائی کرچ و بلش دا یوم یدو کرچ و آوازو کی ادائی بلن کے علاشے نکر یو سیستا چگہ بڑیر ناکاروی نکر ناکار سخت قیامت تے خوشان ابسارم کزی بھئی اس طرح کے دے خلقو یخرجو نوزی بھجی من الاجداس دا قبرنا گویا کے چدوی جراتن ملخان دی منتشرن خریدن کی محتعین منڈی بون کی دی الاد دائی طرف دا بلن کی سرافیل تا یقول کافر بھئی کافر پدا غرضی حادا یومن عصر دا رزدی رکرانا کذبت تخریف دنوی ہم بے نمونا کذبت قبلوں نسبت درو کرمخ دینا قوم د نوح علیہ السلام خپل پیغمبر تا فکذبوا عبدنا نو درو جن گنل دی زمون بندا وقالو ترجمه توکه لازم کران دي وقالو او ویلو دي قوم مجنونن وزدجر یا دا وزدجر چې د ملي سیبا دا توف کپ مجنونن باندې نمانا وقالو اید خلقو مجنونن دا نوخ چه ده دا خلی ونه ده وزدو جیرا زورو لشوه ده یا چه مانا وزدو جیرا زورو لشوه ده ای دماغی خراب شوی ده از دا جرت هل جنو جناتو زور لده اسی پوشوه دو مانا کما چه دا وزدو جیر اطف ده پا قالو بانده فکذبو عبدنا دوی نس دروغ ای دروغ جن اگانا زمان بنده فقالوا دي چې مجنون فكذبوا عبدنا وزدجرا معنی څه ده شو ادي درو جن وګنځم بندا وزدجرا او معنی کړه شو دانو علی السلام د تبلیغ د توحید نه فازیتونو د مشرکانو سره معنی ته زین ته خبر ورزره سو وخت کم ده فدا ربه حاتنو علی السلام سوالو کړه رب خپلنا وچ انی مغلوب فانتصر اے لازم کمزور ما فانتصر بدل را لواخل د دوینا فانتصر معنی بنا کې چې مدد را لوکا هغه فانتصر پکاله فانتصر دی انتصار نه دی اے الله ما دې پاردی نه بدل واخلا ففتحنا ابواب السما الله موږ پران سه بدی باندې دروازې د اسمان بما منهمرن فوبورا بيدن کو سرا قوم نوح باندې براغله وفجرنا الارض عرب اور روانہ کرم دازمکا عیونن پچینو سرا یعنی جاری کر دازمکا پچینو سرا فالتقل ما یوزے شوی اوبا علا امرن پاککار قد قدرات مقرر کرے شوی او معنی یاد شو یوزے شوی اوبا پاککار چ مقرر کرے شو اغسی شو چ دا قوم تباہی وا وعملنا علی ذات الوائن او چت کرو مگدانو علیہ السلام علی ذات الوائن و یو سیز باندی چاگا خاون دا تختو وا چکشتے وا و دو سورین او میخونو والا دو سر ار اغا میختوی چاگا دیر غط اور خب اگد میخوی تیسا گا نا لیکن نک چه ورطا تو غط غط نتونا تجری روانی دا کشتے پی آعیونینا پستر گزمنگا اے پا نگرانی زمنگا تاویل شو یا پی آعیونینا تاویل نکم اے پا آعیونو زمن سرا نور مخصوب پت اللہ تا پترا جزان لمن کانا کفرا معنی تقوی کی دخا یا سڑے ہو آگے درس کو معنی اکولا جزان لمن کانا کفرا دا بدلو دا کافر او دا معنی غلط دا گوری خواہ خیال کوا ما دا تی یو آیت ترجمہ کوا و تفسیر بگوری خواہ اس معنی کا جزان دا مصدر دے معنی کوا جوزو جزان بدلو ورکرش دویتا بدلا یا اغرقو جزان غر کرسل دوی داخل سو لپار دا بدلی لمن دا اغچا کانا کفرا چه داغی ناشکری کرشیوا او کفرا سوکم کانا کفرا نوح علیہ السلام تیشوس اسامہ ترجمہ کما تجریبی آجنینا روان ددا کشتے زمان پر نگرانے جزا ان بدل اغستلو لمن دا اغا پیغمبر کانا کفرا لپار دا اغا پیغمبر کانا کفرا چی داغی ناشکری کرے شیوا دا نوح علیہ السلام ناشکری کرے شیوا نمانگ دلی خلقون دا خپل پیغمبر بدلا واغستا ولقد ترکنا آیتن امگا پریخ دین یو نخا فالمی مدکر آشتے سو نصیت آغستن کے فکیف کان عذابی و نظر سرنگ ازما عذاب او یرول دی خلقلا ولقد یسن القرآن البت تاقیق من اسان کرد قرآن لذکر لپاد نصیت فحل من مدکر عشتے سوک نس عبرت اغسن کے جواب مقدر دے فحل من مدکر سمان رکھے عشتے سوک پن اغسن کے لیعان علیہ مقدر دے آشتے سوک نصیت اغسن کے چه مدد پی اکرشی یا سی لیعانا علیہ چه مدد پی اکرشی او دا قرآن کریم اللہ آسان کر دے سر پارا لیز ذکر یادولو دے پارا یادولی آسان دی وارو وارو بچی یادی او یاد کی دا دا قرآن موجزہ دا جو یا مانا لیز ذکر نصیت اغسن دے پارا چ اصلاح دا عمل دے اصلاح دا عقیدے دا معرفت حقوق اللہ دی معرفت حقوق العباد دی دے دے پارا آسان دے اما چ قرآن دا علوم و نقطے بکی واخلے دا خود گران دے گران دے کہنا دا ډیر ګران دی. علماء خپل عمرونه په صرف کړل او د دې کان هته نه رسیدلی. انور شاه کشمیری رحم الله تا چا تپوس کچې درې تپوس وکړه. یو تپوس دا چې داسې شرح او خیا چې د متن پورا حل کړی وي فتح الباب فتح الباری للبخاری په داسی کتاب راتو خیا چې د وجود نه اخلاص کی پلن باندې اکتفا وکم ابن کثیر دې چې ابن جریر نه دی وخا په داسی تفسیر او خیا چې د قران حل پورا کړی په داسی تفسیر نشته ابن کثیر وینا ابن جریر وینا امام راضی کبیر وینا وداولی په دل پارا چې ماتم الله دې او شارحین بندگان دی نو بندا د شاری بندا فکنه د خالق چرت رسیدې شي. علما او ځان ستنه کړه ایزو کنه دا څومره تفسیرونه پراته دي او هر یو خپل خپل خبر دي. دې ما وګوره ما په دې کې دا ویلی بلی ما وګوره بلی ما وګوره مام سی ویلی هر چا خپل خپل نقطه دار چا رنگ رنگ نقطه دار رنگ رنگ نقطه الله نا یسن القران لذکر فال می مدکر تیشوا کذبت آدم دیمه نمونه نسبت ته رکو آدیانو خپل پیغمبر تا فکیف کان عذاب نزول ان ارسلنا علیهم ریحا منګل ایکل په دی باندې طوفان سرسن आवाज دار سخ فی یوم نحس مستمر په یوم رزی کی تاثیر از نحس چغرز د علاقت وا مستمر همیشه کی تنزیو ناسا راکل دی هاو خلقو لرا کعنهم گویا که داخل چی دی اعجازو نخلن فی خونه دا کجرو دی منقایر دا ویخاو اخکل شوی یا سبایی داستی بین غرزول لکه تابی چی دا کجرو او بوٹی دی او اغو شوی دی و منران دی و چطی راخلاسی اللہ اکبر ولله الحمد سی پوشی دا سیلی چرا شی اعجازو نخلن منران وی خونه وی خونه دا کجرو دی منقایرن دا سشینا دا ویخا وقتل شوی. دلتا دا نخل صفت منقایر مذکر دی از صورت حاقه که موانس دی روانا اللہ وکی دا ومایتو گرا فتر القوم فی اسرا کعنم آجازو نخل خاویا خاویا موانس دی گویا که اعجاز و نخرن سری خاویه آلت خاویه راغه عدلت ده منقایر منقایرتن نفس داوله. علماء ذکر کی چه دا نخل اسم جنس ده خواه دا نخل اسم جنس ده او دا اسم جنس توصیف و مذکرم کیگی او پا موانس باندی فکیف کان عذابی و نظر ولقا یسن القرآن مگا سانکه قرآن لپا نسیت خالم مدکر دریم نمونه صورت آسان دی خو لغت ګران دی. کذب سمود بن نظر نسبت در وکړه سمود جان انبیاء تا فقالوا ندیو الابشر منا ایو بن ادم دې د مغنا واحدن اکیو چې مرګری نشته دی دلا پاتی نشته دی نتبیوه استفام انکاری ایا موږ به دې پسیزو جرمان یاد شو ایا یو سره دې د مغنا اکیو ازي منفردن لا تبع له یو سره د چې مرګره پکې لیکي نشته نتبعو د پسې به منځو ټول کله ځان دښمن کو د یو پسې لار شو ان چې ګنا پریګدو یو پسې لار شو یزن پدی واخه لفی زلال و سور نمو به شپ ګمراه کې و سورن په لیوان توب کې علما ته دي کې سور په ما جنون دی ښا ابله مان عذاب شوی دا نوی اول قیاس ذکر علی من بیننا آیا ورکر شیر دیت نسیت من بیننا دمین زمنگا بل هو نانا هو کذاب نشیر دیکھو در حجن متکبر دی اللہ پیغمبر دی کذاب در حجن دی عشرن شرارتی دی عشرن متکبر دی اللہ ویسی عالمون اگدا زرد معلوم بکی دی سبا منیل کذاب الاشر سوک دی غد در حجن شرارتی این نام رسولنا قطی فدمت اللہم اللہ مگر آلی گن کی اخا فتنت اللہم امتحان لپاردو دی فرتقبن تو انتظارو کا وستبر دمانی کلک کا زان پا مسئلی یا وستبر صبرو کا ونبیم خبر ورک دیلرا ان الما چو بچی دی قسمتن بینم ویشلشیو دی پمیند دی کلو شربن ہر یو دینا هر یو د دوی نه شربین وارد او بوتا مختزرون حاضر کړی شوی دی. هر یو د دوی نه وارد او بوتا حاضر کړی شوی دی. مان خپل خپل په نمبر به وبس کای تیسوا ما کتاب کته چې دا مختزر ولی وی مختزر ولی نه وی نوې مولوی صاحب وزکه چې دا اوخه ناقۃ الله دا اوخه دا خو اوخه وا ناقۃ الله وا اور دے ناقۃ اللہ نا نور حیوانات یری دل اسم گر یری گی خا لکہ دا میخ میخ لا اباسی کنا او چی اوخ اگوری نو خلق ہوش و میخا اوخ تا چو گوری چو خواہ قرآن گا چی دا سو گوری کنا نو دا میخ چی دخم کٹن خدا کم بلا را را لگا میخ ہوش و تختی نو دا خود صالح علیہ السلام اوخ وا او دا نہایت روب دار وا نو دین با خلق یری دل نو پا دی اتباس مختزرون ہوئے خطیب سے بولی کل ما استفرتن خبر خواه مصیبت تی وزگار دا فکی بکانا عذابی و نخواه فنا دو صاحبم نو دی آوازو کخ پل مشر دا صاحب مانا مشر فتحاتا نو اوی چلو لاس یا چا فتحاتا اوی چلو لاس راوائی قصد تورا فعقرا نو اخی گوڑا کرا تفسیر مذہبی لکھی فتحاتا فتنا ولنا کتب سیفی سمانا اوئے چلو لطورا پدی اخی ماندے فاقرانو گوڑا اکڑا ہا ہا دلتا فتحاتا فاقر را گئے فاقرو ندے اتا ست شمس کے چھ از اس اشقا تیشو علم نا اوخا فاقر الناقه تاسوت اعراف کی دیویل دی الت جمع و دلت مفرد دی ولکار یو قو راضی پټولو چکم دے کہ جمع دا الت کی شر رضا تا دا اقرا مفرد دی کار یو کرے و راضی پی معلوم شو چھ بماسیت رضا گناہ دے فکے فکان عذاب و نظر ان سن علم سیات وایدا علم گلال کل پتی بانی چھ سخت جوا فکانو نشل داخل کاشیم المختغیر معنی یاد کا کاشیم پشان د زری زری شوی پشان د زری زری شوی غنو المختغیر دشپول جوړ ان کی هاشم تا هاشم ولی وی وی هاشم زکا چی دی دوڑا زا نما تکرا بیازا هاشم هاشم بی ماتو لو تکا چورا چورا کول هاشم هاشم خان ماتو ان کے دخاو کم هاشم ستو وی غصول تا یو شیچ نرے نرے کی نغی تا هاشم وی نو کا هاشم ان پشاند زری زری شوی یاد کا پشاند زری زری شوی غنو المحتضر دشپول جورا ان کی چرتا جی خوب دکتنی کنا بزول چشپول جوڑی او غنی ورتکی دی نا غنی چی اوچی شی نو پخپر ریجی نو ریجی نو دیرے پزے پزے پروتی اچتا جارو کئی نو دا غنو دیرے جوڑ شی نو پشان دا غزری زنی شوی غنو دا شپول جوڑا ان کی ورقا جسن القرآن امیگا سانکر قرآن لپا نصیت فالمی مدکر آپ سلوم نمونا نسبت درو کر قوم لوط بن نظر انبیاء تا امگا لے گلو فدی بانے حاسبن کانی الا آل لوط سوا دا تابداران دا لوطنا کورنے دا لوط تابداران دا لوط نجینا ہم کے سار ایلم نجات تر کرو سار وقتی نعمتا من دنا لوجد نعمت اقبلنا کذالک نزی من شکرا مدانی بدلیور کو اگا چاہتا چی شکریہ دا کی دلہ دنے مرسنو ولقد انظرم البت یرولو دی پیغمبر ہم داخل بط شتنا زمد گرفنا فتح مارو مشکرو دی خلقو بن نزوری پی یرون کو باندی چی پیغمبر دی اور نزور جمع ولی دا دی یو پیغمبر پشاندہ مزامینو کے اٹھو جو کنا ولقد راودوه البت تحقیق راودو وقت نہ کرے دی خلقو هود لوط علیہ السلام نا ان سے فی بعد مل منو دی نفتمسنا اعینم روان کریم گستر کی دی ہم گتے چزو کو سکے عذابی و نظر تیشو ولقد صبهم البت تحقیق سبا وقت راغلو پدی باندے سبا اے صبهم سبا راغے بکرتن خد وقتنا عذابن یو عذاب مستقرن چی ہمیشہ تفسیر مظہری خطیب شربینی لکی مستقرن یستقر بین بعد الموت عذاب قبر دے چی دا سی عذاب چی ان خط پدی باندی و قیامت پر پین خطیبی نموات چیزو کو عذاب یا نظر او سکے زمان عذاب او یرول ولقد يسن القران للذكر فعل من مذكر ولقد جاء في زمن منا جاء آل فرعون النذر راغلو تابدارانو د فرعون تا آل تابدارانو د فرعون تا ان نذر يرون کی چې موسی علی السلام دی هارون علی السلام کذبوا بیاتنا دی فرعونانو نسبت درو کو زمغاتنو تا کل ها طولتا فاخذنا اولی المنگدی اخذ عزیز مقتدر اخذ الله امنی ولدی اخذ عزیز نیول دا ضرور ذات مقتدر پورا قدرت والا نیول دا عزیز دا یو ضرور ذات مقتدر پورا قدرت والا ضرور ذات پورا قدرت والا دا سمی اونی ول چی بیادو رق نشکولے باس اکفارکم زمان استاد شیخ بوی التفات بسوی آل مکہ مگر آل مکہ سے مطلب اے موجودہ سمانا از نمونی خو ذکر شوی اوز دی امت کفار مخاطب کی اکفارکم خیرن او دا پا طریقو پینزو طریقو سا تخفیف دے اکفارکم خیرن اشتاز و کافران وردی دمخ کی کافرانونا منو لیکن دمخ کنا سمانا مخ کی خلقا خو پا کفر معصیت تباشل ندیبا نتبا کی دوی دیگی نسا وردی بل سوال ام لکم یاشتیل پارستاسو براعتن بچوال دا زابنونا فیض دبر لکل شیو پا کتابنو کی حضرت مانکولا ام لکم براعتن کیا تمہارے پاس بچاؤ کی رسید پڑی ہے ایودہ سے مانکولا کیا تمہارے پاس بچاؤ کی رسید پڑی ہے تا لکل راوڑی رچتا تبسن ہوئی ام لکم براعتن آیاشتیل پارستاسو بچوال دا زابنونا فیض دبر لکل شیو پا کتابنو کی کتاب کی لکھنے جتا تھا پسند ہوئی ام یقول زجر ام پر مانگ بل دے بل یقولونا بلکہ وہی داخلت نانو جمعیم منتصر منگا غطا دلیو جمعیم آتول بنا کہے گا نانو جمعیم منگا غطا دلیو منتصر بدلاغستن کی منگا غطا دلیو بدلاغستن کی منگا نوابانیو بدلاغستن دامنو چی منگا طول بدلاغستن منگا غطا دلیو منتصر بدلاغستن کی دا مساعد بن اسرائیل نام اللہ سیوزم الجامو تیشوان ایا دا مشرکین مکہ دی ام یقولونا بلکوی دا مشرکین مکہ نانو جمعیون منگا لویا دا لیو منتصر بدلاغستن کی دا دوینا پیغمبر اسلام صاحبونا اللہ سیوزم الجامو زردے چی شکست بخری دقا لویا دا لیو الجم الافلام رکھ کنا الجم دقا لویا دا لیو ویولون الدبر اوا بڑی اقبل شا سو شوئے اکفارکم خیر یو ام لکم براتن دعا سیوزم الجمع دری ویولون الدبر سلور بل ساعت پینزا اللہ بلکی قیامت چلے موعدن وعدت دوی دازار دا وساعت ادھا او قیامت دیر سخت ہے بتناک دے و امر رو او دیر تریخ دے اللہ ان المجرمین او دا تخویف پینز نمونے بے شک مجرمان مشرکان چلی فی زلالن دیپ گمرائی کی دی و سغورن او پا اور بل کرشیوی کی کلا یوما سور سے متعلق دے پور بلکہ رشی کے بکلی جو صحبونا فنار چنا بخ رشی پور کی علاو جن پخ پل مخونو باندی او برشی دویتا زوکو مسا سقر او سکے تاسو مزد اور زوکو او سکے مسا سقر اگا مزد دوزخ داسی دوزخ سقر سمان سوزی دلو او سکے تاسو اگر خوان د سوزی دلو پا دوزخ تی سقر دوزخ نم دے خو سوزست زیت هم بوی نو او سکے تازو خوان د سوزی دلو پا دوزخ کی انا کلشن داود صورت انا کلشن خلقناو اللہ منگا ہریو شے پیدا کردے بے قادر پندازی سرا وما امرنا اثبات تا قیامت وما امرنا ذکر دا حالت تا قیامت اور ندا فیصلت زمگا فبارد قیامت الا واحدتن مگر یوش پی لیدا کلم حم بالبصر وشاند رب دستر کی براشی بیاز اگر ولقد آلکنا اشیاکم البت تاقی منتبا کرو اشیاکم مرگری ساسو اشیاکم مرگری ساسو ہم مسلک ساسو ہم نظری ساسو فعلمی مدکر اشتے سگنسیت آغستن کے وکلو شین مانا یاد رکھا ہر یو شے کلو شین ہر یو شے آشے پر ماندی اعمال ہر سکا وکلو شین ہر یو شے فعلوه چې کوي دا خلق اغیلرا فی الزبور لیکل شوی د صحیفو د اعمالو کې مانا یاد که چون خواهی و کلو شین هر یو شین فعلوه چه کئی دا خلق اغیل را فی الزبوری لکل شیر پس ایفوکی و کلو صغیرن هر ورک عمل و کبیرن لوی عمل مستطارن لکل شیر اس بشارت پا پینزو طریقو این المتقین بشک موحیدین یو فی جنات دیو پا باقی چوکی دوا و ناہانن اور ناس بھی پوختو کی پاک دولو و ناہارن ایوب اپنی ہرنو کی یہ نیرن کی پکی خوب نہیں پراتے گا و ناہارن اپنی ہرنو بھئی دریشل سلام فی مقاد صدقن ناس بھی پو مجلس تا رشتیاؤ کی چاہ جنب دے ناس بھی پو مجلس تا رشتیاؤ کی چرتا عندہ ملیکن پنیز دیو بادشاہ لو عندہ ملیکن فخواک دلوی بادشاہ داسی بادشاہ مقتدر چ پورا قدرت والا دے دا بادشاہ سوک دے الرحمن علم القرآن القرآن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان دا سورة موسوم دي في اسم دا الرحمن سنا زكاة دي سورة رنبي آيات كي الرحمن ذکر دے مصحفی ترتیب کے پینزا پنزوستم دے پس سورت قمرنا نزولی ترتیب کے گنوے دے پس سورت الرعدنا سورت قمر کے انا کل شین خلقناہ بقدر اس بدی صورت کے آخر کی ہوئی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام چار کل خالق دار سے اللہ دے برکت بہر سز کیا چون کی یو اللہ دے امنگ ویلو چدی آخری صورت نو لکا نجم و قمر رحمان اور واقعہ بدی کی دعوت صورت چدا آپ آخر کے بیانی دی دویم ربط سورۃ القمر عند ملیک مقتدر بان بیان شو چی رشتنی مجلس کے بناستی پا مجلس درشتیا کی خواک دے اللوی بادشاہ چاہا پورا قدرت لرن کے دے نپدی سورت کی داغی ملک تعارف کی گی جب ملک سوک دے بادشاہ الرحمن اگر موصوف دے پر صفت رحمان سرا بدر بدا دے کہ سورت الرحمن سورت القمر کے تخویف دنیاوی نمونی بیان شوی و بشارت کم و او دیر لگو اس پدی صورت کے بشارات بشارت دیر تفصیل سر بیانی گی خلاصہ دی صورت دادا چپدی صورت کے اول عیسا اول رکو پائے کہ اتا نعمتنا او دا انعامات و تفصیل دادے چ انعامات پہ اقسام دی نفسی یعنی باطنی اور ظاہری دا سوائے انعامات ظاہری اور باطنی انفسی آفاقی بری بحری سفلی علوی دا انعامات تی پدی صورت کے داری انعامات و ذکر دے کم انعامات انعامات ظاہری باطنی انعامات بری بحری، انعامات علوی، انعامات سفلی، انعامات باطنی، انعامات جوارح. ندی اول حصہ کے انعامات بیانی گی، دویم حصہ کے دویم رکو پاغی کی تخویف اخروی نمونہ، اور پدری میں رکو کی نعمتنا بیا بشارت للمؤمنین او پر مختلف طریقوں سرا بیا گورا بلا خلاصہ تو بیانو. اول حصہ کی دلائل دا توحید، اول حصہ کی دلائل دا توحید، دریم حصہ کی تخویف اخروی، پدریم حصہ کی انعامات اخرویہ چارا ات تیشوا شپارس. حاصل دادے دا رمبنی امنا چی حاصل شی در آخری اور بچ شی دمین زنونا، یا سو خبر دا ات نعمتنا امنا چی حاصل شی در تا نعمتنا اخروی اور بچ شی دمین زو ونا. حاصل سا عقیدہ دا توحید اختیار کا چی جنت در تا ملاو شی دا دوزخ نشی بچ. بس دا سورۃ الرحمن خلاصہ سا زمانہ کی بزما شیخ دا یو سو نون سرے نظما سے ذوق پیدا شو، تمام دا ٹولا ترجمہ فنون سر جوڑا کرے دا خودن نئے رو رکھا چی ٹیم کم دے خوزا خواہ دا بسم اللہ الرحمن. ورسر ورسر ورسر نکتہ بیانو ما 31 مرتبہ فدی سورت کی فبئی آلائی ربکما تکذبان ذکر دے. سو کوئی چدا تکرار دے، منگوی تکرار نہ دے، دا ہر ذکر دا ہر نعمت تذکرہ دا، او دا حسن دے، او اہل عرب با تاسی خبری بار بار کولی، بار بار یو خبر بیا بیا مات کولا. ذکر سورۃ الرحمن تا عروس القرآن وی دا قرآن ناوی نا حسن دغه دی چې فبئی آلہ تا کلمه پکې 31 مرتبه مکرر را، اور هر ځای کې نعمت دی که ته د دوزخ زین التم نعمت دی و ته ما ته وکیلی مغزه به دی حل شي. الرحمن دی لوی د مهربان، علم القرآن تعلیم ورکړی دی د قرآن، خلق الانسان پیدا کرے دے پزمک انسان، علمہ البیان آسان کرے دے اغیط بیان، خودل دے اغیط طریقہ دے بیان، نن راضی کا نا خودل دے اغیط طریقہ دے بیان. الشمس والقمر بحسبان، نر اور سپوگمائے بحسبان نمخ کے فعل مقدر دے، یجریانی بحسبان معنی بشی نر اور سپوگمائے. الشمس نور والقمر اسپوگمائے بحسبان، یجریان بحسبان جاری کی گی دا روانی گی لپاد حساب، لپارد حساب چپائے کے خاص پیدا دا انسان، چکہ چنور مخلوق حساب نہ کی گنا خود انسان پہ کے دیر خاص پیدا دا. ون نجم و شجر بوٹی، ون نجم اور انہیں یسجدان تابدار دی داغی مہربان، دا سے تابدار ہے چو مناسب دا دوی دا شان. نجم وی گوٹو تا او شجر گھٹو انو توی خان، او دی گوٹو تا نجم ولی وی زکا چی دا گوٹے سبب دا زینت دا زمکے دے، لکا دا سطوری چی سبب دا زینت اسمان دے، او شجر پا مان دا گھٹو گھٹو انو سر دے. از دو چکا مانا کم نتا دا مانا میں دا صورت نحل سر حوالی سر اکا. ون نجمو بوٹی و شجرو انہیں یسجدان تابدار دی داغی مہربان، پدا سے تابدار ہے چو مناسب دی داغی دشان. والسماء رفاہا اور اسمان اللہ اچھت کرے دے، وعوض عالمی زان او اخ د میزان په دې کې ګڼ دي توجیهات خو بهتره توجیه دا چې مراد تنه قرآن په دې کې دي ګڼ توجیهات خو بهتره توجیه دا چې مراد تشي قرآن اوس ګوره میزان درې زیادل تر اغل دی او د میزان تلی توم وی اور میزان تلل توم وی اور میزان موزونات توم وی خو از عال میزان دلتا میزان نمرات قرآن دے زکر چمخ کی وسماء رفاہا دے اسمان رفات ذکر دے نو اسمان اچت دے نو قرآن دے اغین اچت دے وسماء رفاہا اور اسمان اچت کرے دے اللہ وز عال میزان اخ دے میزان اقوال پا دی که گن دی خو بیتر قول پا که دا دی چه مولا قرآن و فی المیزان اللہ تطغو فی المیزان گورا ما تاستوی زبیات اخلاص بیاتن اللہ تطغو فی المیزان سرکشی زیاده مکوی تاسو پا دی میزان یو سرکشی مکو تاسو پا دی میزان که دی میزان نا اغد موزونات و عالم ملا مراسی چطل دا بیا خدا چی زیاده مکو پا میزان او که دی میزان نا قرآن مراسی سرکشی مکو تاسو پا احکام دا میزان چی اس منگوی چی مراد تا نا دی قرآن اور دا میزان چره دا قرآن تعبیر پو میزان سره کرده ولی زکر چه میزان آلا دا عدل دا او طولو که به لوی نعمت چه سبب دا عدل دی او پا غیبان قیام دا نظام عالم دی ناغ قرآن دی واقیم الوزنا بالقسط تیشوا او قائم ساته طول پی انصاف ولا تخسر المیزان اور کمی مرا ولی پا میزان کمی مر اولی پا میزان اس مخی ووضع المیزان بیای اللہ تطغو فی المیزان بیای ولا تخسر المیزان لددی دریز الولی راغل دے علماء ذکر کئی چه مخی آلد تلوشی آلد تلوشی چگر ترازو چی ورتوی او دیم نمراد معنی مصدری شی چگر تلل دی او دریم نا مراد موزونات شی دیشو نو اللہ را لگلی دا تلا تاسوی تلی تلل پہ انصاف کوای را غلی دا تلا تلل پہ کوای خود تول دا انصاف نو دری زلا اول کشو تلا پا دیم که مزدری معنی شو تلل او پا دریم که موزونات والارض وزاها للانام او زمکا دا ازمکا وزاها اخد اللہ للانام لپاد مخلوقاتو خوبا کی افضل دے دا سبا جوڑے خوا اور ازمکا اللہ اخد لپاد مخلوقاتو چی افضل پکی انسان انام طول مخلوق تو ہوئی درندی پرندی چرندی ارچا تو ہوئی خوبا تمام مخلوقاتو کی افضل مخلوق حرد انسان فی آفا کیا تن پدی کدیمیوی وان نخلو کجوری ذات الاکمام خاوند کسورو والا چه گوری تخ عیان خاوند کسورو چه گوری ورط تخ عیان تا تو دا بوٹی اخکاری خپستر گئی گوری والحب دانا زلعصف بسدارا لکه غنم وربش ریجتولا والریحان از در ریحان مانا اول ازدکن بیا قافیه برابره والریحان علماء ذکر کی چه کل ریحان فی القرآن فهو رزقو ذو العصف بسدار والریحان اور ارزاق بس دیم مانا دادا چه ریحان دلتا پر ماند خوشبوشی والحب و دانی ذو العصف بسدار والریحانو اور خوشبوی دی بس والریحانو اور خوشبوی دی چه پدی که فیده دا دار حیوان ور ریحان او خوشبو دی چه پدی که دا فیده دا هر حیوان فبی ای آلاء ربکما تکذبان اول مانا فبی ای آلاء پس پا کم یو دا احسانات دا رب اخپلنا تو کذبان درو جنور کوا تاسو دوارا فبی ای آلائے پس پا کم یو احسان دا احسانونو دا ربنا تو کذبانی نسبت دا درو کوا تاسو آغیتا. حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام صحابو تا چدا صورت وی ای خاموشو نبی علیہ السلام فرمائے چی ماز جنات توی ای جواب راکو تاسول نراکو ایسا اما بچی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نغی بری لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحم اللہ استاد یو نعمت بی قدر نکو تال رضی حمد پر نعمت اس بطن وی لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اللہ استا اس نعمت ندر جنو اللہ تال دی پر نعمت شکریہ. خلق الانسان پیدا کر دے اللہ انسان من صلصال تا اوچی خاوری آواز دارنا کلف خاری پشاند ٹکری چرت خاورا چرت دا بہتر صورت تا انسان پوجل گنا نن رائے گنا چرت خاورا چرت ٹکری چرت دا بہتر صورت تا انسان. وخلق الجاننا او پیدا کر دے اللہ مشر دا پیرانو من مارجن دا گٹ وڈ اورنا یو بلا مانا من مارجن خالص لمبی دار اورنا خالص لمبی دار من نارن دا سنا دا اورنا. نو خیال کوا خا اللہ پیدا کر دے مشر دا جان من مارجن من نار خالص لمبی دار اورنا نزان بچ کے دے دینا فعمل دا قرآن پیدا کرے دے جان دا اورنا اور لمبی دارنا زان بچ کے دے دی دوارنا فعمل دا قرآن دنیا کے عمل پا قرآن کوا شیطان نبا بچی چا عمل دا قرآن بانی بی جہنم کی با دا نار نبا بچی. فبی ای آلائی ربکما تکذبان رب المشرقین و رب المغربین اللہ مالک دا مشرقین ہوتے اور مالک دا مغربین ہو نظام شمسی نظام قمری چلی ہم دا مشرق ہم دا مغرب نو گرا دغا تدبیر دے دا رحمان او گرا یادا سے او گرا سخستا تدبیر دے دا رحمان. فبی آلائی ربکما تکذبان مرج البحرین گڑ وڈ روان کری دی اللہ دو درابنا یلتقیانے چی یوزے چلی گی پہر آن یلتقیان چی یوزے روان دی پہر آن ہر آن یوزے روان دی پہر زمان بینو ما برزخن پمیند دوی کل پرد ناشنا لا یبغیان چی زیادتے نکوی دوی لا یبغیان چی زیادتے نکوی دوی پیو بل باندی لوجه دا کنٹرول دا محروبان لا یبغیان چه نا اوری دا او بیو بلتا لا یبغیان نا اوری دا او بیو بلتا زیاده نکی دا او با پیو بل باندی لوجه دا کنٹرول دا محروبان او دا پر دا پتا دا دسترگو دا انسان. فبی ایا لا ربکما تکذبان زکر چه دا برزخ پر دا دا کنا او دا دوار پا کراولی دا پر دا پتا دا دسترگو دا انسان لا یبغیان ناوری یو بلتا لوجه دا کنٹرول دا محروبان. فبی ایانا ای ربکما تکذبان یا خرجو منهما راوزی دید دوارنا اللؤلو ملغلری غٹی والمرجان او نرائی ملغلری دا پی یو عجیب شان فیدی اخل تاسو دید طول نات دی جہان. فبی ایانا ای ربکما تکذبان لکه دا ملغلری سغٹی دی سنرائی دی اور تاسو پا دی جہان کے فیدی اخلے آخر کی خوضہ تنوری ملاوی گی لؤلوی غٹ ملغلر ہوتا او مرجانوی ور ہوتا. فبی ایالائی ربکما تکذبان ولو الجوار المنشعاتو دائی پا قبضہ کری الجوار روانی کشتے المنشعاتو چوچت کرشوی دی دنگی دنگی فی البحر پا دریاب کل آلام پشان دا غرونو نو فکر اکرا پا دی باندی پا قدرتنو در رحمان. وا فکر او کا پدی باندی په قدرتونو در رحمان چې دا دمر دمر غتی غتی کیشته څنګه ټینګی کری دی پوهله کنا دا خدای قدرت تر رحمان فبی ای اعلی ربکما تکذبان کل من علیها فان هر غشه چې د پدی زمکه باندی فان فنا کی دن کې دی په یو شان فنا کی دن کې دی په یو شان زکت نفی اولا رالا نطول با یوزل ختم شی فبی ای آلائی ربکما تکذبان اس دیده که دو خبر یاد دکا خواه کل من علیها فان ویبقا وجو ربکا او پاتی بشی ذات طرف سا ذل جلال چه خواهند دل ویشان والاکرام او خواهند دل عزت چه پاک دل شرکنا او دارنج دل هر یو نقصان فبی ای آلائی ربکما تکذبان پاک دے شرکنا اوم دقا شان دے ہر یو نقصان فبی ای آلائی ربکما تکذبان پٹول سورت کے کما کما کما کما عدلت ربکا مفرد راورا دا ولی زکا اشارت علماء کرام خلاف السابق دلتا کہ مفرد سی غیول راورا ویلکا ربکا مفرد راورا زکا چی قرآن اشارتی چی دا مسئلہ چه فنا دا عالم او بقا دا یو اللہ دا دمر عقیدت دا دمر ضروری عقیدت دا چه فدیبان مکلف تی هر سرے زان زان لچه دا اپی جنی مکلف تی هر سرے چه مستقل طور سر دا مسئلہ اپی جنی چه واقعی ما لر فنا او بقا چالا دا اللہ لر دا رب دی کہوی پاتی بشی رب ستا مفرد ولی راوڑا اشارت چه دا عقیدت او دی معرفت پار سریبان مستقل واجب دا چتیز دکی فبی ای آلائی ربکما تکذبان اس دیده کی سوال دے چه کل من علیہ فات ہر سب ختم شی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس پکم یو نیم پکم یو احسان در اب اقبل بتاسو در اخجن والے کوئے نو دیگی احسان سی شد دے دا غمت کی دفنا ذکر دے نو تو داگی جواب کچدا احسان دے زکا جدا فنا من باب البقا دا زکا فنا نپست بقا دا فنا نپست حیات ابدی دے نو دا فنا سبب دا بقا دا دا فنا سبب دا حیات ابدی دا نو فبی علی ربکما تکذبان یسألہ محتاج دی اللہ تا اگا مخلوقات اسمان نو کدی او پزمکا کل یوم ہر یوم رز ہر یوم وقت هو فی شأن اغا دے پہ یو غدکار شأن وی لکی اغا غدکار تا نو فی شأن چاگا پہ یو شان کے دے یعنی جدا جدا کار کے دے لے پا دہر یو مسکون کد از مکیوی او کد آسمان تیک شوا کل یو من ہر وقت اللہ دے پہ جدا جدا کار کے لے پا دہر یو مسکون کد از مکیوی او کد آسمان فبی ایالا ای ربکما تکذبان زکت ازمکی والم اللہ تا محتاج دی اسمان والم اللہ تا محتاج دی اور شعن وی معلم التنزیل سوق المقادیر الی المواقیت ہر تقدیر اخپل وقت رسول چا قبلول دا سوال دی سوال دا مخلوق نہ دے قبلول دا سوال دا اخپل مخلوق دے اور رزق رسول اخپل مخلوق دنی فبی ایالا ای ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایوہ الثقلان دسانا فرغو مانا دا فارغ بشو تاسو تا نسا مانا اس اللہ گرفتار دے او اس اللہ پاک تسی شے مانی دے ننا دا توبیخ دے لکی اسوی صبرو کا تاسو زو گورم اسمو لتصور کولی شیخو یرائی نسانا فرغو کی تخفیف دے یا امام بخاری مانا کیچے سانا فرغو فمان دا قصد حساب دے نسانا فرغو قصد حساب بکمگا لپار استاسو ایوہ سقلان اے دو درنو اے دو درنو سقلان انسو جن دے گا نا اے دو درنو نسوک با جنتیان کو نسوک با داخل کو پنیران فضی ایانا ای ربکما تکذبان کیا چکا نا زردیک اصاب کو منگستاسو اے دو درنو نسوک با جنتیان کو سوک با داخل کو پنیران فضی ایانا ای ربکما تکذبان اس دیجا کی آلہ ذکر شا نو اغا احسان دا باری تعالی ظاہر دے زکر چھ مختی آت کے اللہ تنبیح ذکر کا پرالی گلو دا قیامت او تحذیر دا سوئی عذاب نو تحذیر دا ناکار عذاب نا نعمت دے کنا ٹھیک شو. اور تنبیہ پر رالی گلو دا قیامت دام نعمت دے دل پارے فبی آلائے ربکما تکذبان ہوئے یا معاشر جن والانس اے تلگیا دا جنات دا انسانانو کہ طاقت رہ تاسو چوزے من اقتار سماوات اطراف دا اسمان نزمکونا فانفزون اوزے خلا تنفزون الا بسلطان نشوت تاسو دزمک اسمان نا مگر پا غلبی ازمانو نشوت تاسو دزمک دا اسمان نا مگر پا زور سرا کیچری راش استاسو پا رحمان انو کیچری کم استفادی راوی سقا فتالی بات فل مقدم مسلو نشوت تاسو دے دینا مگر پا سلطان مگر پا زور سرا کچر راش استاسو پا رحمان کچر زور او برے راگ استا پا رحمان نو خطو خوب اوزے خو زور خود رات لے نشی نواتے فبی ایالا ای ربکما تکذبان اس دل تک آلا سشے دے اگا عفا دا مجرم دا سرد وجود دا قدرت تباری تالانا الک پتا قدرت سے چتاو نسی ابیام تو معاف کرے یو سلو علیہ کما شواز رالی گی اللہ پتا سبان دے شواز ان خالص شغلے من نارند اورنا را خوش بکی ونحاس ان اوتور لگی فلا تن تسران نو بدلہ بنشا غستے تاسو اگر تے جمع شی ٹول اہل دن ایران فلا تن تسران بدلہ نشا غستے تاسو اگر تے جمع شی ٹول اہل دن ایران کٹول نیرانیان جمع شی ایرانیان نئے مخن کٹول اہل ایران جمع شی مجھے اللہ دا حکم مقابلہ چھ جیل مات کے بار تو تختی فبی ای آلائی ربکما تکذبان اپ دی کی آلائیت اور نعمت دا دے چاہ تمیز دے پا مابین دا تابدار اور دا گناہگار حقت جزا دا دے کافر لرا جزا دا دے کافر نا او کافر دا مسلمان دشمن دے نپا مسلمان احسان شکن فائزا شقت سماو پس وقت اشلی گی دا اسمان فکانت وردتن شیب دے سر گلابی کد دیان پشان دا سرمنی رنگ کرشوی پا بٹے یا دا سر پشان دا سرمنی رنگ کرشوی پا بٹو دا رنگ سازان پشان دا سرمنی رنگ کرشوی پا بٹو دا رنگ سازان فبی یالا ای ربی کماتو کذبان اس گورا داور دتن سر پشتر گلابی کد دیانی پشان دا سرے سرمنی پشان دا سرمنی سرے کرشوی سرمنہ کمزے کس رکھی گی پا بٹو دا رنگ سازان ہو کے ما مانا اکرا فکان شیب دا اسمان وردتن سر گلابی کد دیان پشان دا سرمنی رنگ کرشوی پا بٹو دا رنگ سازان رنگ سازان فبی ایالا ای ربکما تکذبان اس دیدے کی آلہ سبھی ویا چی دا زجر ندی دا شرک نا زجر اور دا شرک رد کل دا نعمت دے کنا فیوم ایزن پس پدارد لا یسول ان زنبی تپوس بونا کرشی دا گناہ دا یو انسان ان زنبی گناہ دا مجرمنا انسن دا یو انسنا ولا جانن او ند یو جان زکا چی خبر بوی تی رحمان تپوس بونا کی اللہ دا یو مجرمنا دیو انس او ند جان زکا چی خبر دا تی رحمان فبی ایالائی ربکما تکذبان یورف المجرمون پی جندے وشی مجرمان بی سیما پا نخود تندو فی اخذ بیدنو حسی والاقدام چار نتیز ایک بلا کافی جوڑا کرا یورف المجرمون پی جندے کی با مجرمان بی سیما پا نخو اقبلو سرا فی اخذو نوبنی ولشی بین نواسی دا تندینا والاقدام او دا اقدامونا نوبا غردو لشی پی منز دا حمیمی آن او نخی تالوستی دی پنولو انعامو پا آل عمران تیو دا نا نخی تالوستی دی پنولو انعام او پا آل عمران تاویل لکنا او دا سمیل دا نخی تالوستی دی پنولو یونس او پا انعام او پا آل عمران فدارنگی پا آل عمران نفبی ایالای ربک ماتو کذبان چتا تے قرآن اخید طالبا پولے کنا فبی ایالای ربک ماتو کذبان حاضی جہنم او بلشورت داد دوزخ اللتی یو کذب بیال مجرمونا چې نسبت ته درو کې درو جنګني نسبت ته درو کې هغه تا مجرمان چې منکر د قیامت او دا دل د کافران فبیا لا ربکما تکذبان دیو کنه یو کذب به المجرمون چې انکار کوي نسبت ته درو کې دي ته مجرمان چې منکر دي د قیامت او دا دل د کافران یطوفون بینها زیو راضی با دی پی منز دا جانم و بین حمیم ان آن او پی منز دا گرم او بو خودکی دلو کی حمیم و گرم تا آن ان خواه سختی او خواه خودکی دل شوی و بین حمیم ان آن دی با زی او راضی پی منز دا جانم او پی منز دا گرم او بو خودکو لشو کی او گر دا سزا دا دا اسیان بین حمیم ان آن او دا سزا دا دا اسیان فبی اعلاء ربکما تکذبان دیکھ اعلاء دا دی چتے دا قیامت یرو لے کنا او تو زخ سزا در تبیان کرے زانتے بچ کا ولمن خاف مقام ربی جنتان ولپا دا غچاچی حریگی مقام ربی اللہ پا دربار کے دو دریدونا جنتان سمانا جنتان جنتن دی جنتن دی تسنی ولی دا جنتان جنت ندی یو جنت تل پاد یرو یری دن کی د انس ابل جنت تل پاد یرو دن کی د جان فبی یالا ربکما تکذبان اشکالم ختم شو کنه چې دلته خو جنتان راوي او دا جنتان تسنیه ده نزا جنتونه دو دی نماده ته معنی کیوه چې جنتونه دو ندی دلی دو دی یو دله د انسانانو دا بل دله د جناتو دا یو جنت ته د انسان نو بل جنت ته د جان نو فبی یالا ربکما تکذبان تیشوا یادا جنتان تسنیه دا قعدت دو مراد ندی مرادنه کثرت ته یادا جنتان خود دی خو یو جنت ته عقیده او بل جنت ته اعمالو یا جنتان خود دی پونشملس جنتان دونی دی دا خو دیر دی خدا تسنیه چی راغل دا لوی دروس الآیات داونوی چولی من قغاف مقام ربی جنتن بیا قافی نبرابر دا معنی یاد شوا یو جنت تاقیدی بل دا آمالو یو جنت چکم دی دا انسانانو او بل دا جناتو دو زمانه کم بیا لپا دا غچا چویگی مقام ربی دو در دو نمخ آمخ درب اخپل جنتانی جنتان دی یو جنت تی لپا دیری دن کی دا انس اول جنت تی لپا دیری دن کی دا جان فبی ایلائی ربکم آتو کا زبان انس و جان یو جنت تی لپا دی انس بل دی جان فبی ایلائی ربکم آتو کا زبان ذکر جناتو کم مؤمنان بھئی کنا ایو جنت کری زاواتا افنان افنان دا فن جمشی نمراتن قسمون دی او که دا فنون جمشی نمراتن سانج و ڈالی دی و زواتا افنان خواندان دی دا هر قسم نعمتنو پا فضل دا رحمان خواندان دی دا هر قسم نعمتنو پا فضل دا رحمان یاو ہے زواتا افنان دا دو باغی چی دی دا گنو سانگو چور قریبی ورط رحمان و بی ایالائی ربکما تکذبان یا خواندان بی دا گنو سانگو چه خستکری بی پا دیسر رحمان فبی ایالائی ربکما تکذبان فی ما اینان تجریان پا دی فی ما پا دی جنتنو که اینان چنی دی لکه تسنیم دی سلسبیل دی کافور دی تجریان پول لگا تجریان چه جاری بی پار وقتی تجریان نو چه گوری نو جاری بی پار زمان و هر میدان فبی ایالائی ربکما تکذبان چه گورن روان بھئی پار زمان و هر میدان فبی ایلائی ربکما تکذبان او دی تفصیل تاویل دے پا صورت دار چه دبل نمی دے الانسان دی تفصیل تاویل دے پا صورت دار چه بل یو نمی دے صورت الانسان صورت دارن صورت انسانم دے گا نا او آل تتا سر یفجرونها او یشربون عباد اللہ یفجرونها تفجیرا آیتا مشارہ اکڑا اینان تجریان چه گورنو جاری بی پار زمان او پار میدان او تفصیل تاویل دے پا صورت دار چه بلنمی دے صورت الانسان نفبی ایلائی ربکما تکذبان چه اللہ در تحصان تحصان کرد قرآن فی ما من کل فاکتن زوجان پدې جنتونو کې به تاسو پاره من کل فاکتن دار قسم می ہونا زوجان جوړي جوړي دا زوجان تسنیه ده لپاره د کثرت یعنی ګن ګن قسمونه تیشوا یا داسې وچ ډیر قسمونه او زمانه کومه فيه ما پدې جنتونو کې من کل فاکتن دار قسم می ہونا دي زوجان ډیر قسمونه او دا انعام دې لطرف د منان او دا انعام دې لطرف د منان نفبی علی ربکما تکذبان تکیاب لگن کے دوی علی فرشن پتختن باندی بتائی نوامن استورا چند اندرون آغاستر بے دیاغیوی دغتو رخمونا و جنل جنتین دان او میوید باغیچو دان انیز دیووی پاگستو کی بوی آسان تیجوا جنتین دان میوی بای دیاغی نیز دی پاگستو کی بوی آسان و بی ای علی ربکما تکذبان فیهن قاصراتن پدی کی بھئی ہاں بند ان کی دا نظر زنانے استاد بیانے بھئی بند اے راسار ان کی دا نظر تفصیل مدار تا بیان کر دے پس صورت صافات لم یتمسن نہ انس قبل ولا جان چنبی لگو لدی تلاس نہ انس او نہ جان داو گر احسان دا محروبان داو گر احسان دا محروبان فبی یعنی ربکما تکذبان کأنهن الیاقوت والمرجان گویا کی دی پرنگ کی پشاند دی یاقوت پا صفر کی دی پشاند مرجان دا دوان کانی دی خواه یاقوت رنگ دی یاقوت او صفر دی مرجان دی بی پا صفر کی پشاند مرجان او رنگ بی پشاند دی یاقوت او یاقوت چه دی نغسی سرخی تمائل وی او سالک رنگ دی جنتونو رنگ دی خورو یاقوت و مرجان سر اولی خاص کرده نوگ و تکیده کاننهن الیاقوت والمرجان رنگ دی بی دی یاقوت او صفی بی دی مرجان پوشکنا او دا دوار رنگونا خوخ دی دا هر انسان کی عربی کیا جمعان فبی ایالان ربکما تکذبان دا دوار رنگونا خوخ دی دا هر انسان کی عربی کیا جمعان فبی ایالان ربکما تکذبان حال جزاو لحسان الا لحسان پوشکنا حال جزاو لحسان ندا بدد احسان الا الاحسان مگر احسان اخلاص نن بجرا ہے حال جزاء الاحسان ندا بدد توحید الا الاحسان مگر جنت تے فضل دا احسان مگر جنت تے دا اقدا احسان دے رب رحمان دا احسان دے رب رحمان بس حال جزاء الاحسان ندا بدد جنت ندا بدد توحید الا الاحسان مگر جنت تے او دا احسان دے رحمان فبی آلائی ربکما تو کذبان ومن دونی ما جنتان دون پا مانا دا غیر سر دے بعض علماء کرام وی چی دون پا مانا ادنا دے نو دا مخ جنتونونا ادنا جنتون دا دی خو جنت تا ادناوی المناسب ندی مانا بکو غیر احما ومن دونی ما جنتان او بغیر دی دوارونا نور دی جنتان لپا دا مقربینو در رحمان او نخی دا لستل دا قرآن فبی آلائی ربکما تو کذبان فتی پوشی او دی دوار قسمونو دا جنتونونا نور دی جنتان او دادی لپا دا مقربینو دا رحمان او نخی دا لستل دا قرآن فبی آلائی ربکما تو کذبان مدحامتان شیخوی یو مدرسی تلالما او آل تکی سوکو ہے پروفیسرو پروفیسر ہوئی کہ زمان دا لغت کا دا لغت کتابوں نے دیلو شیخ وقتی قرآن دا سخشتے ہوئی نا دا لغت سردان دا خردنیشتے تو پس پوئی گئی اگر نا حضرت زخوٹی لغت دا مدہامتان ترجمہ لغوی بیانا کا مدہامتان ترجمہ لغوی بیانا کا نوی چھڑیم ختم اس معنی کو مخا مدہامتان معنی تور تور تور ہم دی مدہامتان شن تو ہم ہوئی مدہام شن مدہام تور اس اصل کی دشنا کو اختاری تور استاباغی کا نا دا بوٹی خوشنی کو چلیرن بات اگر سنگ اختاری تور لہذا مانے ہو کا مدہام متانے تک شنبوی یا تک تور خپلی دو دا انسان مدہام لگا تفسیر یہ کی سو دعوانی من شدت الحضر تک دگا تور بھئی لوی دا شدت شنوالینا مدحام متانے تک شندی تکش نبوی یا تک تور پلی دود ہر انسان تکش نبوی یا تک تور پلی دود ہر انسان فغی آلائی ربکما تکذبان فی ما پدی جنتنو کے اینانی چنی دی نزاختانی فواری وہن کی فواری وہن کی بھئی چو خوشال بکی عاملان دا قرآن فی ما پدی کی بچی نیوی اینانی چنی نزاختانی فواری وہن کی بھئی تاس فواری چو خوشال بکی عاملان دا قرآن فوی یالائی ربکما تکذبان عاملان اکیو عالمان دا قرآن عاملان دا قرآن فبی آلائی ربکما تکذبان فیما فاکیتن اپ دی کی دی میوی ونخل کجرا ورمان اور انار ورمان اور انار چی پسخی گی بورت دشمنان کافران و مشرکان فبی آلائی ربکما تکذبان فدی کی بی میوی عام میوی ونخل کجری ورمان اور انار داسی کجوری داسی انار چه پسخیگی بورت دشمنان چه کافران دی مشرکان نفبی یالای ربکم آتو کذبان فیهن خیراتن حسان فیهن نپدی جنتنو کی خیراتن غربی بیانی بی حسان خستہ شکل والا دکا حدیث کی رازی امی سلمی حضر کچھ یا رسول اللہ دن سے مطلب خیراتن حسان نبی حسان بی خیرات کی اشارہ دا خیرات الاخلاق تا حسان کے اشارہ دستا ہاں خستہ مخنو تا خیرات حسان خستہ اخلاق والا خستہ رنگنو والا خستہ شکلنو والا اگورا اے مسلمانا اگورا دا انعام ندی پا عمل دا قرآن دا طرف دا رحمان فبیئی آلائی ربکما تکذبان او گر دا انعام ندی فعمل دا قرآن لطرف دا رحمان فبیئی آلائی ربکما تکذبان حورن خوردی مقصوراتن پسطر کرشوی فی الخیام فخیمو دا ملغلرو دا مہربان فخیمو دا ملغلرو دا مہربان فبیئی آلائی ربکما تکذبان زکا حدیث کے رازی چہ دا خیام خیمی ندی دا بدا قیمتی ملغلرو نجور کرشوی نو پا سطر کرشوی پا خیمو دا ملغلرو دا میرو بان فبی یالای ربکما تکذبان نبی لاس لگول دیتا انس دینا مخی او نجان فبی یالای ربکما تکذبان ادا سی مویل چھے لاس بنی لگول دیتا انس دینا مخی ولا جان او نجان نتسل پریشان فبی یالای ربکما تکذبان او تال ساتی نی دی اگو چالی دلی نی دی تیرتا خفای چی سبل چابم لی دلی لاس نے لگول دیتا انس دینا مخی نہ جان نو تسلی پریشان فبی آلائی ربکما تکذبان متقین تکیاب لگن کی دوی علا رف رفن فاغا سادر اشنو رف رفن حضرن فسادر اشنو وابقرین قالنونا حسان خستا ابقرین حسان او قالنونا خستا او حاصلون دی آسان خب اصول دا قرآن فبی آلائی ربکما تکذبان آلتا دی سادر اشنے آلتا دی غالی چی خیستا حاصلولی دی آسان خب اصول دا قرآن فبی یالائی ربکما تکذبان حسنا حاصلی گی سوچ دا قرآن اصول دی اخپل کرینی تبارک اسم ربکا برکت والدنم درفتا ذل جلال چی دلوی شان والدے چی انکرت دیاغین عسیان تبارک اسم ربکا برکت والدی نم درفتا ذل جلال چه خاوند دل و شان داسی میره خاوند دل و شان گوره چره اونکی تا دیاغین عسیان گوره چره اونکی تا دیاغین عسیان وال اکرام او خاوند عزت والدی چه خاص وال اکرام او خاوند عزت والدی چه خاص کردی یا داسی چه خاص کردی داغی بند ای اقبلا اصول دا قرآن والاکرام او خاوند عزت والده چاہتا آغا چاہتا چه خاص کروی حقی بندگی دا اللہ پو اصول دا قرآن چه خاص کروی حقی بندگی دا اللہ پو اصول دا قرآن نپو خواہشات دا شیطان نپو وسوسو دا شیطان لکا بدتیان و مشرکان لکا دا ایخو خواہشات دیگا نا اور ایخو اخبر حرف دی والاکرام او رورا دغو مقصد دا سورة الرحمن دا آخری جملہ نا دیکھ خلاصہ شوا والاکرام عزتن عزتن والا چی خاص کری دی بندگی دی آگے پا اصول دا قرآن اور دا مقصد دے دا سورة الرحمن دا مقصد دے دا سورة الرحمن نو یا اللہ دیارا ولی شہر رمضان چون پا کی بیا لستن اکو دا قرآن پوچھے گا نا دی بشیران ارخوان نما بپری کی دی دلتا کی پریشان دی بشیران ارخوان ہائے نما بپری کی دی دلتا کی پریشان اللہ ذرہ ولی بیا دوبارہ شہر دا رمضان چون پا کی لستن اکو دا قرآن مسئلہ حل شوا داو سورة الرحمن بسم اللہ سورة واقعہ ترتیب مصحفی کشپک پانزو سمدے پاتا سورة الرحمن او ترتیب نزولی کی شپک سالی ختم دے پاتا سورة طاہانا اوش مولانا صاحبہ اس نے غاق کی دا ہر کل سورة الرحمن کی بشارتنو دلتا کی نور تفصیل زدہ آلتا صرف جنتو ندی و آلتا یولی من خافا مقام ربی جنتان التسوی ولی من خافا مقام ربی جنتان نو دلتا کی تفصیل دے کہ اگر سوک دی اگر سابقین دی اور اصحاب الیمین اگر سابقین دی اصحاب الیمین تیشو سابقین عمدہ درجی والا اور اصحاب الیمین ورپسی دی نو دلتا لئے تقسیم شروع شروع آلتا دن دا سویلشی آلتا تخویفو اور بشارتو دلتے تفصیل دے خاوندان دا بشارت دو ڈل دی اصحاب یمین اور سابقون خاوندان دا عذاب یو ڈل دا چر اصحاب المشام دی آلتاوی چی صرف تاتوی چی آلتا بیان کرو چی و جنل جنتی ندان جنل جنتی ندان ودلتوی فی صدر مخزود و تلہم منزود و ظل ممدود و مائم مسکوب و فاکتن کسیرا ودلتا دے تفصیل اے ور پس تفصیل راو فیہن قاصرات الطرف فیہن قاصرات الطرف لم یتمسن قبلهم انس ولا جان ودتی و فروش مرفوع انا شأناهن انشان و جعلناهن ابکارا عربا اترابا غلط جاری بیانو تفصیل اللہ حلت تعویلو یتوفون بینہا و بین حمیم آن ندلت تفصیل دے فی سموم و حمیم و ظلم یحموم لا بارد ولا کریم اب اللہ تم ذکر کر دے ورسل تفصیلی خلاصت دی صورت داد مولانا صاحبہ چہ دے صورت کی ددریو فرقو بیان دے اول سابقین او دغید صفات دس بیا دی اصحاب الیمین او دغی صفات دی اتا او بیا شپگ حالات بیانی دی اصحاب الشمال تیشو دری ڈلی اصحاب الشمال شپگ حالات اصحاب یمین اتا این نعمتنا او دی سابقینو دی پارا